«Бурскі рахунак» Бахарэвіча, бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў. Сёння пра Бараса Сачэнку. Для мікрафона аўтар. Чытацкі цынізм усяго толькі выхлапны газ часу. Ну вось, зноў, вайна, партызанын і немцы ў пухавічах, скажа сучасны аматар несучаснай літаратуры, заблудзіўшы ў тоўстых раманах Бараса Сачэнкі, блукаючы пад чужым небам і прадзіраючыся праз вялікі лес, эпапея ў трох кнігах. І памыліцца. Яму, які сарамліва пакідае пад ананімным кустом пацецік са сваімі нечакана шчодрымі неарганічнымі адкідамі, яму, урбанізаванаму барану, яму, што азіраецца цяпер у пошуках прыдатнага дупла, каб падзарадзіць мабільнік, ёсць што пачытаць і ў гэтага пісьменніка. Хаця, куды ім прыблудам зразумець нашы раны, наш боль, як казаў таксіст у сачынкам апавяданні «Дарога на Хатынь». І сапраўды, куды? Сучаснага чытача, што прысеў адпячыць на пянёк, у Нямеччыну прымусова не вывозілі, не катавалі і вёску ягоную не палілі. У тым яго віна, не горшая за праславутую нямецкую віну. Выкрыццю і мастацкай каталогізацыі якой Барыс Сачэнка прысвяціў старонак ледзьве не больш, чым уся пасляваенная літаратура ФРГ і ГТР разам узятая. Хаця талент меў іншы, трывожны, тонкі талент сумнявацца. Але спачатку лес. Чытач нервуецца, навокал ўжо змяркаецца, а раман ніяк не скончыцца, бо эпапея ж. Вялікі лес поўны дзіўных гукаў. Злева падымаецца за арэшніку страшны Раман Платонавіч Багавік, каб зацягнуць інтэрнацыянал. Справа нацыст Шольц выводзіць калінку-малінку з аўстрыйскім акцэнтам. А жылы Францішак Аляхновіч кажа, як папугай, пра тое, што трэба пісаць публіцыстыку, а непрызнаны пісьменнік Кухта соўгае па падлозе свой чорны вялізны быццам турна чамадан з рукапісамі. А некаторыя нявысветленыя насельнікі лесу гуляюць у выдуманыя самімі ж гульні, ствараючы ўрады на экзылі. Наогул жа інтэрнацыянал у гэтым рамане лесе перакрывае ўсё. Але вось гушчар радзее, і з эпапейнага ўзгорку чытач знянацку скочваецца ў лагчыну зусім іншай сачынкавай прозы, значна карацейшай і значна больш цікавай. Як файна чытаюцца, напрыклад, пасля раманаў Сачэнкі ягоныя запіскі «Занядбайлы», дзе аўтар, здаецца, прагаварыўся не ў прыкмет вуснамі галоўнага персанажа пра сапраўдныя матывы свайго пісьма. Быццам я нешта важнае, патрэбнае згубіў на сцяжынах свайго не такога і доўгага жыцця, і калі не знайду таго вельмі важнага, патрэбнага, то і жыць далей мне няма чаго. Заўсёдны неспакой, невытлумачальнае, амаль паталагічнае жаданне герояў Сачэнкі ва ўсім дакапацца да сутнасці рэчаў з усведамленнем безнадзейнасці задумы і прымушаюць ставіцца да гэтага аўтара сур'ёзна, як да чалавека, які не мог падавіць у сабе здольнасць мысліць і мысліць крытычна. Не, там, дзе трэба, Сачэнка безумоўна быў асцярожны. Згаданыя намі сцяжыны, адкуль яны ідуць і куды вядуць? Паводле народных філозафаў, любімых герояў Сачэнкі, ад калыскі да калыскі. Вось якія вершы ў прозе піша, скажам, вечна сумны чалавек без асаблівых літаратурных амбіцый, Сцяпан Замошка, хоць у хрэстаматыі ўключай. У калыску кладуць нас, калі нараджаемся на свет гэты. У калыску труну кладуць нас і тады, калі паміраем, адыходзім на свет той. І куды плывем у гэтых калысках, нашых адвечных караблях? Прыгожа. За такое ўпадніцтва з налётам рэлігійнага містыцызму, здаецца, і ў позні брэжнеўскі час можна было і ярлык на лоб атрымаць, і членскіх білетаў пазбавіцца. Таму героя сюды, хай ён і адказвае. Сцяпану Замошку, які дажывае свае апошнія дні ў прыморскім санаторыі, губляць няма чаго. Яго запіскі можна было выдаць і сёння, асобнай кніжачкай, без прамовы ягонага стваральніка, і яна прыручала б і ў наш выхлапны час. Інтанацыю гэтых карацелек можна было б назваць на псеўда-японскі лад – «мо». «Мо» – гэта асноўнае слова ў гэтых запісках. У кожным сказе сумнеў. Няма тут эпапейнага шуму, а ёсць поўная адмова ад прэтэнзій на ісціну, што робіць тон пісьма давяральным, а думку выразнейшай. Тая манера, ў якой Сачэнка размаўляе з чытачом, выдае жаданне аўтара быць даступным і зразумелым для кожнага, каму заманецца разгарнуць яго кнігу. Ён з тых, выгадаваных расейскай клясакай аўтараў, для якіх простасць і даступнасць не выключае глыбіні, а ёсць неабходныя яе ўмовы. Некрасавы, Толстыя, Дастаеўскія і Чэхавы прыязджаюць з інспекцыяй праз кожны яго твор. Інастранных славей у яго кот наплакаў. Няма ніякай позы, хіба што часам ёй робіцца аўтарская пазіцыя. Сашанка піша нібыта для людзей, і што здзіўляе, пры гэтым ён ледзь не першы ў беларускай савецкай літаратуры, хто досыць часта робіць сваімі героямі не кагосьці там, а пісьменнікаў, то бок калегаў, якія, колькі б яны ў народ не ездзілі, не хадзілі і не паўзалі, заўжды будуць элітаю, ад рэальнага жыцця адарваную, інакш якія ж яны пісьменнікі. Тут варта заўважыць, што такая істота, як пісьменнік, зрабілася легальным героем літаратуры, сама гэтая фраза ўжо патыхае старым дачным абсурдам, адносна нядаўна. Тады, калі літаратура перасягнула пэўную крытычную мяжу, як колькасна, так і якасна, як у сэнсе ўплывовасці, так і ў сэнсе маральнасці. Пісьменнікаў стала занадта шмат. Іх пачалі гадаваць у адмысловых інкубатарах. Пісьменнік займеў свае прафсаюзы і разам з імі права быць сярэднім і нават пасрэдным, не губляючы афіцыйнага статусу. Там, дзе пісьменнік піша пра іншага пісьменніка, што піша пра іншага пісьменніка, які піша пра іншага пісьменніка, там, напэўна, і ёсць у вачах чытача канец літаратуры. Там разбіваецца чароўная люстэрка, якое чытач так бярог і да якога апошняга меў павагу. Хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Бараса Сашанкі. Сашанка, аддаму яму належнае, здолеў выдумаць такіх пісьменнікаў, якія не здольныя да бясконцага самаўзнаўлення. Магчыма таму, што все яны пішуць для народу, як гэта рабіў Язэп Тарасюк. Гэта адзін з галоўных персанажаў найлепшага, як на мой густ, сачынкавага твора, аповесці «Не на той вуліцы». «Я пішу не для літаратурных снобаў, а для народа», абвяшчае Язэп Тарасюк, былы абшапітаўскі начальнік, графаман, які тым не менш друкуе свае эпапеі ў салідных часопісах. Эпапея робіцца ўсё больш і больш, ўсё большая і большая ў Язэпа Тарасюка і пыхі. На той момант, калі адбываецца дзеянне аповесці, Язэп Тарасюк ужо памёр, і ён літаратурны мэтр і мастадонт, не ў апошнюю чаргу дзякуючы свайму танкаваму націску на рэдакцыі і рэдактараў, пакінуў спадчыну ў выглядзе напісаных ім тамоў і гары чарнавікоў, якія, як спадзяецца яго ўдава, чакаюць аналізу і вывучэння. Што, калі сур'ёзна падысці, напісаў Гоголь? П'еска, аповесць, раман, а эпапея ёсць у яго? Ага, тота ж, эпапея ёсць у Льва Толстога, Міхаіла Шолахава і ў мяне. Так лічыў таварыш Тарасюк, аматар прыгожых мастацтваў і буйных жаночых і літаратурных формаў. Волею лёсу, а хутчэй пра сваё ўласцівае шмат якім станоўчым героям Сашанкі не ва ўсім разабрацца, у пасляжыццё Тарасюка аказваецца ўблытаны малады літаратар Адам Калінка. Ён таксама даволі тыповы для Сашанкі герой, з тых, якія ўсё нешта пішуць, а што чорт яго ведае, працуюць па рэдакцыях не на самых высокіх пасадах, маюць жонак, што наракаюць на тое, што ты ажаніўся з літаратурай, але кахаюць сваіх бедных геніяў. Карацей, некія прыпозненыя шасцідзясятнікі. Калінка некалі правіў раманы Тарасюка з іхнай газетнай мовай і штампамі, і вось цяпер Калінка ходзіць у паўцёмную набітую кнігамі Тарасюкову кватэру каля гуму і спрабуе зразумець сам для сябе, як Тарасюк зрабіўся прызнаным пісьменнікам з ягонай адсутнасцю таленту. Высвятляецца, што кнігі не Тарасюковы, і да сваёй уласнай бібліятэкі сам Тарасюк не дакранаўся, няма калі было, усё праца да вайна з крытыкамі, да ўкопывання сябе ў вечнасць. Часам гэтая аповесць Сашанкі чытаецца як сапраўдны трылер. Спрыяюць гэтаму дэкарацыі, абраныя аўтарам беспамылкова. Глухі мур нікому не патрэбных тамоў, менская зіма, змрок пад'ездаў, таямніцы прыватнай гісторыі, якія ўсплываюць у пажоўклых дзённіках. Атрутны атрамант, незнаёмыя адно аднаму людзі, раптам апынаюцца ў тугім клубку ўзаемасутыкненняў. Тарасюк вырастае да памераў каменнага госця, з не меншай злавеснасцю нахіляючыся над бедным Калінкам. Пісьменнік – гэта чалавек, які здольны да, за гэтым да можна ставіць каханне, забойства, крадзяжу, разважаюць героі аповесці. Не тое, што на самой справе пісьменнік можа гэта зрабіць, але можа адчуць тое, што адчувае каханы, забойца, злодзей. Тарасюк такога звышадчування не меў і думаў кампенсаваць яго адсутнасць нейкай пачварнай працавітасцю. Яна прымушала маўчаць нават самых заўзятых скептыкаў і крытыкаў. Тарасюк жыў не на той вуліцы, робіць выснову Калінка, а жыў бы на сваёй, заслугоўваў бы павагі, прынёс бы карысць і тым, хто побач, і грамадству. Займацца такім жыллёвым размеркаваннем літаратуры, ты на сваёй вуліцы, а ты на чужой, Сашэнка меў поўнае права, нягледзячы на пэўную хісткасць гэтага вобразу. Бо сам ён жыў на сваёй і вельмі хацеў зразумець, якая сіла пасяліла яго туды. Як гэта старамодна, цяперашнія прыкарытныя пісьменнікі не надта пераймаюцца з такіх нагодаў, як абраныя імі вуліцы. Вось жа ў сучаснай Беларусі цэлы саюз пісьменнікаў, кіраваны Тарасюкамі, заняў не сваю і выпісвацца не збіраецца. Наогул у Беларусі не на той вуліцы жыве, як высвятляецца процьма народу. Быццам нехта неправільна развесіў шыльды і указальнікі, хаця здавалася б тая, не тая, ўсё проста. Аповесць «Не на той вуліцы» сканчаецца спробай скончыць усё ціха, мірна. Калінка піша ліст жонцы, дзе, як нявопытны следчы, спрабуе звесці канцы з канцамі. Ды толькі позна, ён замірае сам-насам з жудаснай карцінай разбурэння, якая засталася пасля Тарасюка. Паламанае жыцці, паламана вера ў літаратуру, разбураны чытацкі давер. Наіўны Калінка не падазрае, што ў яго перасяліўся дух Тарасюка, што цяпер ён сам жыве ў той змрочнай кватэры каля гуму, а ўсё астатняе ілюзія неудачніка і капуста з сасіскамі, якую ён так любіць. Сёння ўначы, вяртаючыся да хаты і разважаючы пра тое, што Валянціна Г. раптоўна атрымала духоўнага бацьку, я ішоў побач з тым домам на той вуліцы. Не стрымаўся, паглядзеў у тыя вокны. Святло ў кабінеце гарыць, значыць, не спіць, працуе, ваюе. Імя цяперашняга гаспадара не мае значэння. Гісторыя працягваецца. Вечная памяць, вечная мерзлата. Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак» Бахарэвіча. У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Андрэя Макаёнка.